również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś patelnia Aircook Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 69 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39 z kodem rabatowym taniej o 30 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień listopada, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Rosjanie ponownie atakowali Kijów za pomocą dronów irańskiej produkcji, informuje ukraińska armia. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Washington Post przekazało, że jest blisko porozumienia. W kościele katolickim obchodzony jest po raz 7 Światowy Dzień Ubogich. W nocy Rosjanie ponownie atakowali Kijów za pomocą dronów. Szef władz miejskich Serhii Popko informuje w mediach społecznościowych, że bezzałogowce nadlatywały nad stolicę w kilku falach. Z tego powodu tej nocy ogłoszono w Kijowie alarm przeciwlotniczy. Według wstępnych informacji ukraińska obrona powietrzna strąciła nad stolicą i na jej przedmieściach około 10 dronów Shahid irańskiej produkcji. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach obiektów miejskich. Rosjanie rozpoczęli masowe naloty dronów na ukraińskie miasta w październiku zeszłego roku, gdy nie udało im się zdobyć Kijowa, a ich wojska wycofały się na wschód i na południe. Celem ataków oprócz domów mieszkalnych były elektrownie, ciepłownie i ujęcia wody. Niszcząc infrastrukturę w okresie zimowym, Rosjanie pozbawili prądu, ciepła i wody miliony Ukraińców. W tym miesiącu po letniej przerwie wznowili ataki. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko ocenia, że Ukraińcy są przygotowani na zimowe ataki przy pomocy tych maszyn. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego do spraw bezpieczeństwa Iwana Warczenki, moskiewski reżim powinien już zdać sobie sprawę, że żadnymi nalotami nie złamie ducha Ukraińców. Obecnie prawie każdy Ukrainiec ma w domu autonomiczne systemy, które produkują energię elektryczną wystarczającą dla potrzeb rodziny. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to technologie wojskowe pozwalają coraz skuteczniej unieszkodliwiać rosyjskie środki przenoszące ładunki wybuchowe, które niszczą ukraińską infrastrukturę. Tymczasem Kijów poinformował, że siły zbrojne Ukrainy otrzymały od rządu partię ponad 2000 dronów. Wszystkie bezzałogowce są rodzimej produkcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hamas może uwolnić kobiety i dzieci przetrzymywane jako zakładnicy w zamian za 5-dniową przerwę w walkach. Organizacja jest blisko porozumienia w tej sprawie z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, informuje Washington Post, powołując się na źródła. Z ustaleń gazety wynika, że co 24 godziny ma być uwalnianych co najmniej 50 zakładników w mniejszych grupach. Dojść do tego może w ciągu kilku najbliższych dni. W czasie przerwy w walkach do Strefy Gazy ma być też dostarczona pomoc humanitarna. W negocjacje z Hamasem od dawna zaangażowany jest Katar. Uwolnienie zakładników jest także głównym celem amerykańskiej administracji. Według szacunków terroryści z Hamasu przetrzymują około 240 osób. Kościół katolicki po raz 7 obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go papież Franciszek. Wezwanie w Centrum Papieskiego Orędzia na ten dzień brzmi: nie należy odwracać wzroku od ubogich, przypomniał biskup pomocniczo Polski Waldemar Musioł. Żebyśmy bez względu na jego historię i oceniany przez ludzi poziom winy takiego, a nie innego stanu życia i bycia tych ludzi, potrafili nie tyle spojrzeć, a więc nie odwrócić twarzy, ale też w bardzo konkretny sposób mu pomóc. Światowy Dzień Ubogich jest też Światowym Dniem Wsparcia. To jest też wołanie o to, żebyśmy wchodzili w czyjąś historię, zanim ośmielimy się oceniać, dodał. Tych, którzy się gorzej od nas mają, przez obecność przy nich, spotkanie, czułość, braterstwo, czyli to wszystko, do czego nas papież Franciszek zachęca nie tylko w Światowy Dzień Ubogich, ale w całym naszym życiu. Światowy Dzień Ubogich od ustanowienia przez papieża Franciszka w 2017 roku jest obchodzony co roku w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Profilaktyka jest najważniejsza, mówili mężczyźni, którzy ustawili się w kolejce do badań w Szczecinie. To w ramach prozdrowotnej akcji profilaktyki chorób nowotworowych u panów. Włączyło się w nią Szczecińskie Centrum Handlowe Galaxii. Badania prowadzą specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Stowarzyszenia Fizjosport. Zainteresowanie było bardzo duże. Nie spodziewaliśmy takiej wielkiej kolejki. Długo pan już czeka? No ja chyba z 1,5 godziny. Widać, że takie akcje są potrzebne. No na te PSA badanie to już tak przymierzałem się od 2 lat, ale my nie ma czasu, a to jest okazja. Trzeba zrobić w tym wieku, to już najwyższy czas. Dlaczego warto? Bo niektórzy mówią, a nic mnie nie boli, to tam co będę jeszcze się badał? No czy warto, żeby zapobiegać, tak? Żeby reagować wcześniej, jeżeli coś by wyszło nie tak. Trzeba się badać, dużo przypadków. W przypadku prostaty to jest bardzo dużo przypadków. Wcześniej, żeby to było wykryte. Szkoda zdrowia, szkoda życia. Trzeba dbać o siebie. W listopadzie prowadzona jest akcja społeczna Movember, która ma zachęcić panów do regularnych badań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Tenisiści Nowak Dżokowicz i Jannik Sinner zagrają o nieoficjalne Mistrzostwo Świata. Finał ATP w Turynie dziś o 18:00, a w półfinałach Serb wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6-3, 6-2. Sinner zaś wyeliminował Daniła Miedwiediewa 6-3, 6-7 i 6-1. W finale debla zmierzą się Amerykanin Radziv Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury z Hiszpanem Marcelem Granojersem i Argentyńczykiem Horacio Ceballosem. Ich starcie ma zacząć się o 15:00. Piłkarska Ekstraklasa korzysta z przerwy reprezentacyjnej, wykorzystuje ją na zaległości. W meczu z 12 kolejki Widzew Łódź pokonał przed własną publicznością Ruch Chorzów 2-1. Goście objęli prowadzenie w 16 minucie po golu Mateusza Bartolewskiego. Tuż po przerwie wyrównał Portugalczyk Fabio Nunes, a bramkę na wagę 3 punktów w 87 minucie zdobył Hiszpan Jordi Sanchez. Niebiescy kończyli mecz w 9 po czerwonych kartkach Szymona Szymańskiego i Konrada Kasolika. To 5 zwycięstwo Widzewa w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Obrońca gospodarzy Patryk Stępiński. To też gdzieś i w meczu z Wartą i w tym spotkaniu to od razu widać, nad czym musimy pracować, bo do sytuacji gdzieś w polu karnym dochodzimy, albo czasami brakuje ostatniego właśnie dogrania, więc jeżeli chodzi tu o kreowanie później tych sytuacji, gdzieś stłoszenia tego przeciwnika, to już nam się gdzieś tutaj udaje, ale na pewno jeszcze jest dużo do poprawy, jeżeli chodzi o finalizację tych akcji i to nie mówię tylko o wykończeniu, ale też o dogranie tej piłki, żeby mówię to spotkania wcześniej po prostu zamykać. Dziś 4 i niestety już ostatni dzień kawaliady na warszawskim Torwarze. Sobota wyprzedała się z dużym wyprzedzeniem, bo atrakcji nie brakowało. Konkurs średniej rundy o nagrodę Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko z przeszkodami o wysokości 1,45 m wygrał Jarosław Skrzyczyński na komboju. W widowiskowym konkursie barier o nagrodę wojewody Mazowsza, w którym przeszkody, mówiąc w cudzysłowie, rosną po każdej rundzie, drugie miejsce wywalczyła Julia Błaszczak na iLordzie. Było super, konik jest bardzo dzielny, bardzo się cieszę. Akurat to były nasze trzecie bariery w życiu, udało się wreszcie skoczyć 185. Ale kurczę, skakał jak kawaletki. Jestem z niego bardzo zadowolona. iLord ma 10 lat, jest teraz moim podstawowym koniem. Mam go od 2 lat prawie, także jest bardzo dzielny, odważny, nigdy się nie zatrzymuje, lubi skakać, uwielbia i uwielbia publiczność. Konkursowi barier patronuje Polskie Radio. Orlen Driving Tour, czyli zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, wygrała mistrzyni Polski Weronika Kwiatek. Dziś o 15:30 najważniejszy konkurs podczas kawaliady Grand Prix w randze CSI 3 Gwiazdek. Od godziny 14:00 trójka będzie na żywo na Torwarze. Zapraszam w imieniu Piotra Firana i swoim, a od 16:00 trzecia strona medalu. Pogoda nie będzie dziś rozpieszczać. W całym kraju pochmurno i będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem, a na zachodzie kraju po południu także deszcz. Termometry pokażą na ogół od 1 do 9 stopni. Autopromocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz. Zejdziesz? Umrzesz? Nie o to mi chodziło, z dachu. Na scenie teatralnej Trójki, 4 już premiera kryminalnej serii Adama Wojtyszki Nie skacz. W słuchowisku występują między innymi Aleksandra Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Antena Kodyma. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa The Cure w utworze Boys Don't Cry. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my przenosimy się do Trójmiasta, gdzie duet Mimikom zagra dla nas utwór pod tytułem Bliżej. Jeden z większych rarytasów muzycznych, który się pojawił w ostatnim czasie, dziś w wersji akustycznej, Sophie Tucker i Brazilian Soul. Brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado. Don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. De onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of summer. Oh, in the heat of December. Oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember. Oh, in the heat of December. When we let our hearts grow close. Capoeira, from New York to Pará, Helena to Paraná, São Paulo, Tocantins, Miami, and the in-between. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of summer. Oh, in the heat of December. Oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember. Oh, in the heat of December. When we let our hearts grow close. Tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina Justyna Święs, czyli grupa The Dumplings i utwór Frank. Wygląda naprawdę. Parkiet ma 20 na 30, wokół pełno stolików, przy nich ludzie, orkiestra stoi z boku. Dziękuję, teraz jestem już gotów, a ty nigdy nie zrozumiesz, nigdy nie zaśmiejesz się. Będziesz współczuł, będzie ci przykro, mi to nie, niepotrzebne. Jaki piękny jest twój taniec, jesteś taka lekka, kiedy cię z nas nie jest ciekaw, jak będzie wyglądała przyszłość. I taki jest tytuł właśnie tego utworu, którego posłuchamy, czyli Future Vision, i zespół nazywa się Kerala Dust. Thank you. Mama, don't call me. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami Mela Koteluk w utworze Ogniwo. Jedna z tych nowości, która nabiera rozpędu, Discard Second, czyli Cartesius i Kant, i utwór After Destruction. Loading. A my, proszę Państwa, coraz bliżej harmonicznych doskonałości. Przed nami grupa Steel Corners i Black Lagoon. We'll be right back. trójkowej scenie Kodyma czas na Anię Rusowicz w utworze Ptaki. Jedna z przestróg piosenek, która nosi w sobie taką treść właśnie ostrzegającą ludzkość przed popełnianiem błędów, które już kiedyś w historii były popełniane. W tym wypadku mamy do czynienia z grupą Killing Joke i utworem European Superstate. We'll be right back.